بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. وتنتينا حتيك سهميته هي مصلى kwa ajili ya kukumbushana na kuelekezana mambo ambayo ni ya kheri kunako hii dini ya Kiislamu. Katika kuangalia kwangu ya kuzungumza mbele yenu ni mengi, lakini nikapendelea ya kwamba kuna mazungumzo ambayo nimeyazungumza hivi karibuni katika wiki iliyopita, nikapendelea hayo mazungumzo ni yazungumze pia hapa, lakini katika sura ya muhadhara. Namuomba Allah subhanahu aniwafikishe ya kwamba yasiyo maneno marefu, yale ni maneno ambayo ni mafupi, tena ni kunufaisha mimi na pia kukunufaisha wewe. Napenda nianze mazungumzo yangu kwa kuelekezeni ya kwamba hii dini ya Kiislamu inahitaji watu warejeshwe katika haki. Yani hii dini ya Kiislamu tulionayo leo hii, dini yetu hii ya Uislamu, inahitaji watu wawarejeshe wenzao katika haki na ukweli. Na hiyo ndio salama. Na hiyo ndio salama, kurejesha watu katika haki na usawa. Na ndani ya kurejesha watu katika haki na usawa kuna mambo mengi sana ndani yake yatakana yapite. Kwanza yanamhusu mtu mmoja mmoja, pia yanahusu watu na familia, au mtu na familia yake, baba, mama, pia yanahusu jamii, yanakwenda mpaka dunia nzima. Qur'ani nasema, Allah nasema tabarak wa ta'ala, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhana hawezi kubadilisha watu, hawezi kuwabadilisha watu mpaka wenyewe wayabadilishe yale yaliyokita katika nafsi zao. Sasa sawi, leta picha, ni mambo gani ambayo yamekaa katika nafsi za watu? Ukikumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni hadithi mashuhur ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ya innal halala bayyin wa innal harama bayyin, mwisho hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa inna fil jasadi mudgha, na hakika katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha saluhat, kikitengema, kikakaa sawa, kikapendeza, kikawa kizuri, salaha al jasadu kullu, mwili wote umekuwa salama. Wa idha fasadat, na ukiharibika, kikiharibika kile kipande cha nyama, fasada aljasadu kullu, kiwiliwili chote kimeharibika. Na huko Allah subhanahu anasema hawezi akawabadilisha watu mpaka wayabadilishe walionayo katika nafsi zao. Nyoyo zimechafuka, nyoyo zimeharibika. bali nafsi yenyewe imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Nafsi ya mwanadamu imegawanyika sehemu tatu. Kuna nafsu inaitwa nafsul mutmainna, na kuna nafsi inaitwa nafsul lawama, na kuna nafsu ammaratu bisu. Kuna nafsi ambayo ni yenye kujilaumu sana, ikifanya tendo na jilaumu mno. Na kuna nafsi ambayo imetulizana, imetuama, ni ya kheri. Na kuna nafsi ambayo kazi yake ni kumuamrisha mtu mabaya. Sasa Allah anasema yeye hawabadilishi watu mpaka wayabadilishe yale waliyokuwa katika nafsi zao. Sasa ukiangalia hali kama hii kwa mmoja mmoja, nafsi yake, mtu na familia, mtu na watu wake, imamu na watu, wanafunzi na waumini wake, mtu na rafiki yake, jamii, mkoa, wilaya, hivyo mpaka dunia, utakuja kuona nufusi, nafsi za watu nyingi zimechafuka. Ndio maana ikawa dua ya wajawema waliotangulia, walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Na wewe Allah tunakuomba usijalie katika nyoyo zetu ukawa kuna vifundo kwa wale ambao wameamini. Kwa nafsi, kulubu hizi zinajawa na vifundo na mambo mengi. Nafsi hii inafyonza. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anawaambia wanadamu na Waislamu kwa ujumla, anasema la takun kal isfinja. La takun kal isfinja, usiwe ni kama vile sponge. Kila kitu wafyonza tu, mafuta wafyonza, petroli wafyonza, ya taa unafyonza, maji unafyonza, nini na juisi wafyonza. La takun kal isfinja. Hasa nafsi zetu kiziangalia ni kama vile sponge, zimefyonza tabia mbovu, itikadi mbovu, maneno machafu, nafsi zimefyonza yote. Kwa hiyo hizi nafsi hizi, ili ziweze kubadilika au ili tuweze kupata salama, tunatakikana tuzisafishe nafsi zetu. Na hii ndio inarudi pale pale ya kwamba watu kupata salama kwa wao ni warejeshwe kwenye haki. Kwani kurejeshwa kwao kwenye haki ndiko salama yao. Mtu akalekezwa maisha yake kwa ujumla, kuanzia asubuhi mpaka analala, dini yake imemwelekeza nini, mambo ya mavazi yake, anavaa vipi Muislamu, mwili wake autoharishe vipi, mazungumzo yake baina yake na ndugu zake yawe vipi, mazungumzo yake baina yake na Allah yako vipi, mazungumzo baina yake na mama yake na baba yake na dada yake na mke wake na watoto wake yawe vipi, muamala wake, matendo yake, ushirikiano wake, kazi zake baina yake na waja wengine Waislamu wasiokuwa Waislamu, na haki na haja Waislamu waelekezwe huko ili waoneshwe ule mfumo sahihi ukoje, ili salama yao waweze kuipata dunia wa akhira. Katika watu ambao waliosalimika, na sisi tumeambiwa wabihudahu muqtadi, na kwa uongofu wao uigeni, na kwa ule uongofu wao uigeni, watu waliosalimika nafsi zao, akhlaquhum, tabia zao zilikuwa njema, juduhum, ukarimu wao ulikuwa ni mwema, nyoyo zao zilikuwa salama baina yao. Qur'ani inasema wabihudahum muqtadi, na kwa ule uongofu uliopelekea mpaka wao wakaongoka wakawa salama, uigeni. Ninyi sasa mkitaka nyie salama, na nyie igeni huko, angalieni huko, muangalie katika watu wa mwanzo kabisa walio salimika ni ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika watu ambao tunasema ni wanadamu ambao wako katika levu yetu, kwa maana ni wanadamu kama sisi vile vile. Achili ya mbali mtume katika daraja la utume, tayari mshatushinda sisi katika jambo la wahai, lakini hawa masahaba hawateremshi wahai, wanadamu kama sisi na wanafanya kama tunavyofanya sisi. Hawa sasa kwa kuwa wanashirikiana na sisi katika ile hali ile, basi tunaambiwa waigeni hao, waangalieni hao, mtasalimika nyinyi. Kwa maana lau mtu akatupa mbali muongozo wao, maelekezo yao, maisha yao, mtu huyu hawezi kufaulu hata siku moja. Ndio maana Allah akasema wa man yushaqiqir rasula, na yeyote atakaye muasi mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwasi, aambiwa hii ndio sawa, yakamwasi bwana, hii ndio haki, akakataa. Hii huu ndio ubainifu alioishi nao mtume, yakakataa, akaasi kabisa. Mtume wetu alayhi salatu wasalam ameamrisha waislamu wa kiume wajifunze dini yao, ambao ni fardhu aini, ni faradhi ya lazima. Mambo gani haya? Kapinga tu basi. Sasa Allah anasema man yushaqiqir rasula, yule atakaye muasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa huu ndio uongofu, hii ndio njia salama na njia ya amani, na ndio njia itakayokutengenezea wewe dunia wa akhira. Kisha Allah akasema wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin, na mtu akafuata njia isiyokuwa ya waumini, masahaba, ule mfumo kuanzia aqida yake ikawa tofauti na waumini, suluk, mwenendo wake, tabia zake zikawa kinyume kabisa masahaba, mfumo wake wa maisha ukawa kinyume kabisa masahaba, akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Sikilizeni malipo ya Allah, anasema nuwallihi ma tawalla. Allah anasema huyu mtu tutamuelekeza huko huko alikoelekea, kwenye hiyo hiyo batil na uovu alionao tutamuelekeza huko. Wanuslihi jahannama, na tutakuja kumuingiza katika moto wa jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa saati masira, na ni marejeo mabaya sana jahannam. Hiyo aya peke yake yatosha kuwa ni msingi ambao unatuonesha sisi uwajibu wa kurudi kwa hawa mabwana, kuangalia waliishi vipi katika nyanja zote na ambazo wewe zinakuzunguruka. Maana kuna jil, kuna kipindi ambacho tunatofautiana nao, kuna maisha ambayo sisi tunayafanya leo hii, wao hawana hayo maisha, hawakuwa na hayo maisha. Kuna vitu ambavyo vinafanyika leo hii vya kidunia ambapo kwenye zama zao havikuwepo. Lakini jambo la kiibada lolote, jambo lolote la kiibada linatakikana liangaliwe kwao, kwa sababu wao ndio walioishi na mtume alayhi salatu wasalam, na ndio waliokuwa wakimuuliza maswali, na ndio ambao walitawanyika katika ardhi huku na huku, likipatikana jambo walamrudia mtume sallallahu alaihi wasallam. Limetokea jambo la kafiri kugongwa na nge, wakamwambia yule kafiri ya kwamba wewe umekataa kutuhifadhi, lakini unataka sisi tukuhudumie kwenye maumivu yako ya nge, tupe mbadali wa mbuzi, tutakufanyia tiba. Akawapa mbuzi, wakamsomea suratul Fatiha, fabari akapona. Kitendo hicho amekifanya wako mbali na mtume alayhi salatu wasalam. Waliporejea kwa mtume walifanyaje? Walimuuliza ya Rasulullah, kuna kadhia imetupitia sisi baina yetu, moja mbili tatu. Mtume alayhi salatu wasalam akawatania, akamwambia na mimi nipeni nyama basi kipande, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kumbe wao wameishi na mtume alayhi salatu wasalam, na matatizo waliokuwa wanayapata wanamrudia mtume alayhi salatu wasalam. Na sisi tunaambiwa yote atakayeacha njia yao Allah atamuelekeza katika maangamivu Jahannam. Muislamu yote katika hii dunia akitaka salama yake, akitaka maangamivu yake, afuate njia isiyokuwa ya kwao. Wallahu Allahu ma tawalla. Bali hata Allah subhana ametoa tazkia nyingi sana na Qur'an. Watakasa hawa mabwana. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Kwa hakika laqad, kwa hakika Allah amewaridhia waumini maswahaba pindi walipokupa kiapo cha utiifu chini ya mti. Kulikuwa kuna mti katika sulhu Hudaybia mwaka wa sita, wakakaa chini wakampa bai'a mtume alayhi salatu wasalam, wakamuunga mkono, wakampa mkono, bwana tuko na wewe. Na ndio maana Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema ya kwamba lau ningekuwa ninaona, lau ningelikuwa mimi ninaona, baada ya miaka mingi kupita, yani mbele huko, lau ningelikuwa ninaona mimi, ningiwaonyesheni ule mti tulioungana naye mkono mtume alayhi salatu wasalam, tuliompa kiapo cha utiifu mtume alayhi salatu wasalam. Allah amewaridhia hawa dunia wa akhira, kashawaridhia. Sasa kama watu ambao Allah ameshawaridhia, wewe una wasiwasi gani na hawa watu? Naridha Allah, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko hata pepo. Radhi za Allah ni bora kuliko hata nini? Pepo. Katika suratu al-A'raf Allah anasema waridhwanu min Allahi akbar. Na radhi zitokazo kwa Allah ndiyo kubwa zaidi. Radhi za Allah. Sasa Allah amewaridhia hawa masahaba. Tayib. Kwa hiyo dalili na ushahidi ambazo wanatuonesha sisi turudi kwao tuweze kusalimika, mfano wa hizo aya mbili. Bali hata Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi alisema neno mazuri sana kwamba sanna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ulatul amri min ba'dihi sunana, aliweka mtume na viongozi baada yake waliweka nini? Njia, utaratibu, maisha. Mtume alayhi salatu wasalam aliweka mfumo, yeye mtume alayhi salatu wasalam na viongozi waliokuja baada yake pia waliweka sunana, njia, utaratibu na mfumo. Ili wewe usalimike fata huu mfumo, ili wewe usalimike fata hii njia. Usifuate shekhe, usimfuate fulani wa allan, fata njia, fata mfumo aliouacha mtume alayhi salatu wasalam na viongozi waliokuja baada yake. Na viongozi ambao waliokuja baada yake ni nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, Umar al-Faruq radhiallahu anhu, Uthman ibn Affan al-Nurayn radhiallahu anhu, wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, wal Hasan wal Husayn, na wengineo katika maswahaba kama vile Muawiya. Hawa ni viongozi waliokuja baada ya mtume alayhi salatu wasalam. Tunaambiwa tufuate njia waliopita, walioweka wao. Ndani haya maneno ya Umar ibn Abdul Aziz akasema laysa li ahadin min khal min al-khalqi tabdilu, haifai kwa kiumbe yoyote katika wanadamu kubadilisha huu mfumo. Haitofaa kiumbe yoyote katika wanadamu kubadilisha huu mfumo. Wala nadharu fi shay'in khalafa, wala kutazama kitu kingine kinachoendana kinyume na mfumo huu haitakikani. Kwa maana umma wote huu, jamii yote hii yatakikana ikokotwe, iburutwe, iletwe mpaka ibaki katika huu msimamo, ibaki katika hii njia ya sawa, ndio salama. Sasa akasema Umar ibn Abdul Aziz, man ihtada biha fahuwa almuhtadi, atakayeongoka kwa njia hiyo na mfumo huo ndo aliyeongoka. Wa man istansara biha fahuwa mansuru, na mwenye kutaka ushindi na nusra na faida na manufaa kwa kupitia huo taratibu na mfumo, huyo ndo amenusuriwa. Wa man taraka, basi atakayeuacha sasa akasema isitaki, mimi nafuata utaratibu wa Aristo, namfuata utaratibu wa Farabi, nafuata utaratibu wa Ibn al-Arabi, nafuata utaratibu sijua profesa gani, nafuata theory mimi ya wana sayansi fulani, nafuata theory mimi ya wana falsafa fulani, nafuata mimi utaratibu wangu kupitia mambo haya ya kisasa yalivyokuja katika mitandao kwa sasa. Wa man taraka, na atakayeacha huo mfumo, wattaba ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, wallahu Allahu ma tawalla, Allah atamuelekeza huko huko alikoelekea. Ndio maana naona watu ni wagumu kuelewa, kwa sababu tayari Allah ashawahukumu kwamba waongoke wafuate huko kwa alikoelekea. Mtu unamwambia jambo la dini, wamweleza sawa, wala hatakusikia, bali anaingiza madhana yake na mambo yake na kutafsiri vibaya vibaya, anaacha. Wallahu Allahu ma tawalla, Allah amemwelekeza alikoelekea. Wa aslahu jahannam wa sa'ati masira, na jahannam ndio mafikio yake na ni mafikio mabaya sana. Kwa hiyo hii jamii tulionayo, ima mtu mmoja mmoja, mimi na wewe, sisi waumini wa msikiti wa muswalla, sisi vijana wa Kiislamu hapa, nuktatul intilaq, njia ya kuondoka ni kuanza kukubali kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zetu. Kila yale machafu, yale mabaya ambayo hayafai, Allah hayaridhii, yatakikana tuyabadilisha. Na tutayabadilisha vipi? Nukta ya kwanza ya kubadilisha tulionayo, lazima tukubaliane ya kwamba kioo chetu, dira yetu ni ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kuwatizama masahaba wa Mtume waliishi vipi. Na hawa masahaba wa Mtume alaihi salatu wasallam waliamiliana na watu vipi? Walifunga imani zao vipi? Imani zao zilikuwaje? Masahaba wa Mtume alaihi salatu wasallam waliitakidi nini? Tukiyajua hayo, mashakil na mizozo iliyotanda katika saha yetu na ulimwengu wetu itaisha, kwa sababu ukichunguza mizizi ya mizozo iliyopo kwenye jamii ya Kiislamu kwa sasa, mambaruha, chemchemu yake inafungamana na masala ya kiitikadi. Basi yani mzozo mkubwa wa sisi umma wote mnaouona, hawa wanasema hivi, wale wanasema hivi, wale wanasema hivi, mzozo mkubwa wao, siangaike oh, siyo kafungia swala hapa, siyo kaachia, siyo kaweka kwenye shingo hapa, siyo yote haya wewe yaone kama yalivyo, lakini sababu kubwa ni masala ya kiitikadi. Jinsi gani watu wanamwamini Allah, wanapoamini mitume, wanapoamini mitume, miongoni mwao ni mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasallam. Jinsi gani watu wanapomwamini mtume alayhi salatu wasallam, kuna mafundisho gani yanohusiana na mtume alayhi salatu wasallam? Kwenye hii itikadi pekee yake pia kuna mizozo ya kumwamini mtume na kumfahamu mtume. Kuna watu kwa Muhammad alayhi salatu wasallam hauwaambiwa, mpaka unafikia kwamba watu wamemnyanyua mtume alayhi salatu wasallam kutoka katika daraja lake, wamempeleka kwenye daraja la uungu. Sote hapa tunakiri ya kwamba tunapokuwa na mambo yetu ya utata mazito, ya shida, ukame, maradhi, huzuni, pa kuyaelekeza yaondoke ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana tukawekewa swala za istisqa, swala za kuomba mvua, za kuondosha ukame, kwa maana ya kwamba watu wanaelekezwa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna Waislamu wenzetu wamethubutu kuonyesha ya kwamba hata kwenye matatizo mazito mazito, usihangaike kokote bwana, wewe minyana, watafute waja wema, ima ni manabii ima ni waja wema wa kawaida, waombe watakusaidia. Jambo la kiitikadi. Katika waliosoma Maulidi, waliosoma Maulidi, waliopita pita Maulidi. Kwenye barazanji na kuna kaswida pia inaitwa burda. Kuna kaswida inaitwa burda. Na ipo hii kaswida mpaka kwenye video, kuna mtu katengeneza video Mzanzibari mmoja ameimba, lakini katika sura fulani ya huzuni uzuri sana. Mzanzibari mmoja mweupe ameimba imba hiyo, ameisoma lakini kuimba, ameimba hiyo burda. Na ni maarufu sana. Kama umbo kake kapolepole kidogo, kama ulikuwa na ulikuwa huna usingizi ukisikia unalala kabisa. Ameimba hiyo burda. Na ni ya zamani kidogo, sio mpya, ni ya zamani kidogo. Huwa nabiyu alladhi yujafaatu, kitu kama hicho. Ndani ya hii aya maneno ya burda. Hii ni kaswida, inaitwa kaswida ya burda ya Buswiri. Yaani maana yake ni kwamba burda ni vazi kama joho. Sasa huyu Buswiri kwa kuzidi sana kumsifu mtume, alivalishwa hilo joho. Katika maneno yake anasema hivi: ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululi alhadithi alamam. Sikia maneno ya kufuru kabisa, sio maneno ya mchezo, ni maneno ya ukafiri. Asema ya akramal khalqi, ewe mbora na mkarimu na mtukufu wa viumbe. Yani amsifu nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Ya akramal khalqi, ewe mtukufu na mbora wa viumbe, mali sina mimi, sina kabisa, sina man aludhu bihi wa kumkimbilizia mambo yangu, sina mimi siwaka isipokuwa wewe Muhammad alayhi salatu wasallam. Inda hululi alhadith alamami, wakati inapotokea matukio makubwa makubwa, sina kumkimbilia mimi. Na watu wa Maulidi hapo wanaimba mpaka meno mpaka huko. Kadiri wanaimba mpaka meno mpaka huko. Dufu lapigwa mpaka naruka juu, shuka chini. Na hali ya kuwa mtu anazungumza anaimba ukafiri, kufuru billah. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibrahim alipokuwa katika moto alisemaje? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mtume alayhi salatu wasalam anawaambia masahaba zake baada katika vita vya Badri, naye anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bali sio hivyo, aya nyingi sana Allah anawaambia waumini, anamwambia mtume wake, wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Ukikusudia jambo mtegemee Allah subhanahu, ndio mtatuaje hilo jambo. Leo hawa wanatuambia ya kwamba anayeondosha matatizo makubwa haya yote haya, usihangaike isipokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya muache Buswiri, njoo huyu shekhe wa Kisudani, njoo huyu shekhe wa Kisudani ambaye amekufa karibuni hapa. Anasema katika beti zake, naye anasema inna ba khatbun fil biladi nazir, inna ba khatbun, pakiteremka tatizo fil biladi katika mji, katika mji, inna ba khatbun fil biladi nazir, pakiteremka katika mji tatizo zito, kame, njaa, watu wamelima lakini hawapati mazao, umaskini, viuma vimebana, vitu kama hivyo, usihangaike. Oh si ya Allah ya faqul, sema ya wali Allah Ismail, ewe wali Ismail tusaidie, ewe wali wa Allah Ismail tusaidie, ewe wali wa Allah Ismail tusaidie. Haya ni machafuko. Machafuko haya msingi mkubwa ni itikadi basi. Kwa hiyo kama hautoielewa itikadi yako sahihi, itikadi waliokuwa nayo maswahaba, itikadi iliyokuwa nao ashabu rasulillah, basi lazima utaingia imma katika moja haya mawili. Imma utakuwa ni jahilun tatba'u kullu na'iqin, imma utakuwa ni mjinga unayefuata kila sauti inayoparama, na imma utadumbukia katika haya makundi. Basi imma uwe ni mjinga unayefuata kila sauti inayoparama barabarani, na imma utakuwa ni mmoja wa hao wahusika. Sasa jambo kubwa ni itikadi, hakuna kwingine. Na Qur'ani imetuambia kwamba yatakikana mpaka imani na itikadi zetu ziwe kama za maswahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada. Ikiwa wataamini hawa, ikiwa wataamini manaswara, mayahudi, malahida na kila waliopinda, ikiwa wataamini, watakuwa na itikadi mfano wa itikadi yenu na mlivyoamini nyinyi maswahaba, Qur'ani inasema faqad ihtada, wameongoka hawa. Hao wameshaongoka hao. Suratul Baqara hii. Ikiwa wataamini watu hawa wakawa na itikadi sahihi ile ile kama mlivyokuwa nao nyinyi maswahaba, faqad ihtadaw wa in tawallaw, na wakikengeuka, fasayakfikahumullah, atawatosheleza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sura tunakuja kwamba jambo la itikadi ni jambo la muhimu mno. Kwa hiyo hii mizozo mnayoiona makundi yote, msingi mkubwa ni itikadi. Sasa salama yako wewe Muislamu, talibul ilmi, Muislamu ambaye unataka kuibaki katika dini yako, salama yako ili ufe Muislamu, ili ufe ubaki katika itikadi ile ya Uislamu ile, yatakikana ujue itikadi ya maswahaba waliamini vipi, kuanzia imanu bil kutub, imanu billah, kumwamini Allah subhanahu. Maana kuna waumini hapo Waislamu nasema Allah yuko popote, si wapo ba? Wanasema Allah yuko popote. Ukiwaambia Qur'an na ushahidi, unasema ndio tunao. Ushahidi unasemaje? Wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu. Sio aya ba. Na yeye ndio yule ambaye katika mbingu kuna ilahu, na yeye ndio ambaye ilahun wa ardhini, yeye ndio mola wa ardhini na yeye ndio mola wa mbinguni. Sasa unasema nini? Yuko kokote bwana, ardhini humu kaenea kila mahala, kwenye machupa humu ndani humu, yumo hapa hivi. Ilahu wa fil ardhi ilahu, na katika ardhi pia kuna mola bwana, kila mahala kaenea. Wanasema Allah yuko kokote. Sasa kumbe kwenye Allah pia tunazozana. Na kuna waumini wanasema kwamba tusimsifu Allah sifa ambazo sifa hizo anafanana nazo mwanadamu. Sio useme kwamba Allah ana sifa ya huruma. We, useme hivyo. Kwa nini? Kwa sababu sifa ya huruma, pia Allah naye ana sifa ya huruma, wanadamu ana sifa ya huruma. Na Qur'ani Allah amesema laisa kamithlihi shay'un. Allah hafanani na kitu chochote. Lam yalid wa lam yulad wala miyakun lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo wanakataa sifa za Allah zote. Tusimsifu Allah. Ukiwaambia Allah ana elimu, hapana, Allah ana elimu. Msiseme kwamba Allah ana elimu, nyie mnakosea. Tusemaje sasa? Ni mjinga, msiseme hivyo. Tusemaje sasa? Mseme hivi, ana elimu isiyokuwa elimu. Ana elimu isiyokuwa elimu. Yaani maana yake anakuonesha kwamba atakikana uithibitishe afu uikanushe, yani uithibitishe afu uipinge. Ithibitishe sifa ya elimu alafu uipinge. Kumbe kwa Allah pia tuna mzozo. Bado mambo mengine ya Allah hapo, yuko wapi? Juu au kotekote? Na wale waumini wengine wakasema kwamba Allah hayuko juu wala hayupo chini. Hao ndio walikomeshea kweli. Yaani katika watu waliokomesha ni hao. Wanasema juu hayupo wala chini hayupo. Yuko wapi? Kumbe hata kwenye imani ya Allah pia kuna mzozano. Na vitabu vimetungwa na watu wanazungumza. Katika mzozo uliopita Tanzania, kama sikosei, kwenye 2012 na 11, mzozo uliopelekea watu mpaka kukidana mashati, ulipelekea mpaka baadhi yao kukuidana mashati, tutakupigana. Mzozo gani? Je, inafaa kumuita Allah Mwenyezi Mungu? Sasikie au nyamje kusikia? inafaa kumwita Allah Mwenyezi Mungu? Kumbe kwenye Allah pia kuna mzozo, bado hapajang'aa bado. Ndio yule akaambiwa, ha, unasema haifai kumwita Allah Mwenyezi Mungu Kiswahili, eh, haya njoo. Akaitwa, ilikuwa ni mdahalo kidogo mdogo. Akamwambia, sasa sisi tunasoma Qur'ani, wewe tafsiri Kiswahili, sawa bwana? Akasema ndio. Akashika msahafu juzuu, qul a'udhu bi rabbin nas, tafsiri Kiswahili, atoa macho, qul a'udhu bi rabbin nas, sema ninajikinga kwa Allah wa watu. Haya, malikin nas, tafsiri tena, Allah wa watu. Wewe bwana wewe, kwa sababu akisema malikin nas maana mfalme wa watu, ashatafsiri Allah kwenye Kiswahili. Ukisema malikin nas, mfalme wa watu, tayari mfalme ishakuja kwenye lugha gani? Kiswahili. Sasa anasema malikin nas, Allah wa watu. Haya, ilahi nas, Allah wa watu. Eh bwana, tafsiria. Yaani qul a'udhu birabbin nas, wewe ni Allah wa watu. Allah wa watu, malikin nas, Allah wa watu, ilahi nas, Allah wa watu. Akajigonga mwenyewe akuta hata jawabu la sawasawa hakulileta. Kwa hiyo kumbe bado hata kwenye hii al-imanu billah, kumwamini Allah, hapa bado watu hawajajua. Njoo al-imanu birrusul, nyinyi Waislamu mnamsemaje Isa mwana wa Maryam? Mnamsemaje Nuh? Mnamsemaje Nabiullah Ibrahim? Maanake kwenye Injili yupo Ibrahim, Abraham yupo. Tayib, imani ya hawa manabii wote walikuwa na dini gani? Utaona gogoro ni kubwa. Ukimaliza nguzo za imani sita zote, utaona vurugu ni kubwa sana. Tayib, njoo masala mama sasa. Njoo kwenye kadhia mama zilizopo katika saha. Njoo kwenye mambo ya muhimu yaliyopo kwenye ulimwengu sasa. Tuje kwenye kadhia ya jihadi. Inasema